احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يا ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله عباد الله يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بقيتي الله نيجي فاتلي سونو بوب دي لين فاتلي تي تومب بيغا خامني سو مانكي تي جوليت نا خولات بوبام ناخ موم جوليت لا موي ام كولوتي ام كونفيانس لولو نيو تيدي ثقه تي بروم بي سبحانه وتعالى tay li manke xel wi li manke julit yi moy ñu am koolute ci yalla ku ne wolu nañ la bam dess yalla koolute mo manke julit yi te koolute moy nit lol motax set kat yi bari gisane kat yi bari njabar kat yi bari ku jot bala ngay def dara fokk nga dem gisane ci fokk nga setlu lutax parce que wolu wuñu yalla soy tukki fo nga dem xoli yoon wi lan moma ci fekk lan lay am soy tak soxna sax da ngay dem yobbu turu soxna ci ndeyam ak bayam ci njabar kat bi ci gisane kat bi ci set kat bi mu xolal la lan mo nek ci ndaw si parce que kenn amatul koolute ci yalla subhanahu wa ta'ala xol yonent yalla muhammad mom mi nga xamne ñi am confiance ci xéet wi mo len ko jangal mo doon jangal xéet wi nan la seen koolute wara tollu ci yalla yonte bi di jangal doomu baye taxam abdullah ibn abbas yonte ba nga yek ci mbamam daldi toggu xale bi ci ginnaw waye muy defar xolu xale bi digeunte mak boromam pour xale bi meuna nek julit muneko ibnu abbas ihfaz illah yahfazak wattul yalla yalla wattula fep fo nek na nga samonté ak sa borom ndax sa borom man la sam muneko samal yalla nga fek yalla sa wet xamal yalla ci jamono bu mu yombé bis bo nekké ci jafé jafé bo woy yalla yalla wuyu la soy sakku ndimbal talalal yalla say loxo izasta'anta fasta'in billah muneko sunu borom subhanahu wa ta'ala neena julit limu wara redd ci jeewum moy qul lan yusibana illa ma kataba allah lana dara duma dal ludul yalla wax momay dal julit so gome lol nopalu nga lol motax mu bok ci al iman bil qadar خيره وشره دا فا بوك تي نغم يالا جوروم بن كنوي بن بي تي اوب امبورطانس موي نغم دوغال نغم دوغال سو نيهي اك سو نقاري سو نيهي يالا لا سو نقاري يالا لا مي نان خول فان لاني تولو سي تومب بوبو تاي دارا تاردل الاسلام تاي جولي دي لودول امونو نغم امونو كولوتي سي يالا كو نيك وولو نان لا ben borom xam xam day jangale mune julit ni mu wara amé koolute ci yalla mu joxe ci misal mune ni nga amé koolute ci sa avocat mbokk yi kenn ci ñun su amé problème ba dara dem jëli avocat ndax da ngay dem jël avocat bo amul confiance wala avocat bo am confiance ngay jël ñaar ñi kan nga ci jël ki nga wolu su la nit ñi laaje nga ni jël na avocat xolal nga jël nit am ci mom koolute wolu wo yalla bis bo gagné procès bi nak jeex na avocat bobu fofu lay joggé siiw ndax kula waxati dara ci aduna rek nga ni ko jëlal diw xolani nga amé koluté ci sa avocat est ce que ñun am nañu koluté ci yalla tay ci non nonu ñu amé koluté ci avocat yi ñaaral ñu nga amé koluté ci sa yaay wala sa pap gis ngeen xalé bu ndaw bi kum xexal ci mbedd mi koku genn door ko wala mu am ak mom jafé jafé ba papam ne ko kan la papam jitu mu top ci ginaaw xale bi lan ban koluté lay am ku papam dajel moko man kumu meuna don nak lu waji ngand ngand bo laaje xale bi sa papa ak jiw ku man mu ne la sama pap xola xale nu mu amé koluté ci way juro est ce que ñun am nañ koluté nonu ci sunu borom ikhwani as-siqa billahi am koluté ci yalla tajidha fi ibrahim alayhi salam indama ulqiya finnar da nga fekk koluté ci yonenti yalla ibrahim kérok bagn ko tekké bu mu deugar ñu tek ko ci mbax sanni ko ci safara si ibrahim ban koluté la amon ci boromam bagn ko tekké bu mu deugar na kagn tek ko ci lancer gaay di xëc jibril ñew taxaw ne ko ibrahim la wu soxla tay mu ne soxlawuma kenn kudul sama borom Allahu akbar soxlawuma kenn li doomu adama yi bari li mbindef yi bari soxlawuma ci kenn woluwuma kenn xolal jibril mu ngi taxaw ci wetam kan moy jibril zi quwwatin inda zil arsh makin muta thumma amin doyna rek ben yalla mu ne zi quwwa borom katal bu len fatte qawm lut jibril mo len alagon mo rof ay lafam ci souf yobbu souf ci bakaw asaman kon koku bu ko ibrahima newon dama beug safara ci fay nan la koy def wa ibrahima da ko ne sama borom falehuma la yaw sama borom mbok yi fok julit mu am kolute ci yalla ba ibrahima amé kolute ci boromam mune hasbul hasbunallah wa ni'mal wakeel yalla rek moma doy yalla momay dimbali lan la xew yalla mu nonane jibril eufal sa laf safara ci mu fay wala mu ne ko euf ko mu fay wa yalla dana jibril dama sayon bayima ak sama jambi peska mako doy yalla bayi safara di tak ibrahim tok ci bir yalla ne waqulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim safara bangi tak mbok yi sunu borom sax munon na ubbi robina asamani mu taw wala mu ne gej gi dawal fay safara si wa yalla dana damay won nit ñi ne du ñom man la safara lu muy def du day lakati ki tok ci bir ta lakul parce que borom safara si mo joxe ndigal safara da ngay lakki mu ne wa mu ne tay ki bokku ci ñi ngay lak ku mom safara du yalla yalla mo jox safara si ndigal ne ko ki bokku ci ñi ngay lak safara zit tak te waji lakut kon neke safara du lakke safara bu don lakate malaaka yi ci nek ci bir lak ndax yalla waxul wama ja'alna ashaban nari illa malaika ñi fay liggey ay malaaka lañu tax duñu lak parce que borom safara mo ne safara ñi bokku ci ku lak yalla mo jox safara ndigal na la lak suñu bëgge xam confiance ci yalla am koluté ci yalla tajiduha fi imra'a ismuha hajar suñu bëgge jang koluté ci yalla yalla doy ñu ci suñu lepp ñu bayyi gisane kat yi bayyi xarfa fufa yi bayyi bammel yi bayyi dañuy fekk hajara jigen bu jëkëram jëlé ci ville yobbu ko ba ci all ci ginnaw all fu gëna all allé fo xamné suuf sax amu fa amul tol amul garab amul ndox ku fa jiddu sax parce que ay montagne xeer la mu jël xal bu jigen bobu tuddu hajara borom kërëm jël ko ak domam bu ndaw bu liir bu nekk ci ay sagar toy xep mënagul sax ram mu indi ko ba ci khur yalla di ñu netali place ba nu mu mel mu ne fi wadin ghayra zi zar'in inda baytika almuharram mu daal di koy tek fof bu won ndaw si ginaaw di dem ndaw si teye ci mbubu bi xecc mu gestu xol ko mu ne ko li nga def kula ko sante mu ne ko sa borom mu ne kon duma setan Allahu akbar madama yalla ko santane xol ak borom bobu ni mel ndaw si ne ko fihi khair yiw rek mo ci nek demal kon sama borom duma sagane est fa lañ tolu dol tay ñu ko luté suñu borom buñu xéé fokk ñu soti ndox ci auto yi ana ayna allah ana ya allah fokk ñu soti ndox ci buntu kër yi kuy tukki fokk nga dëgg ay paftan fokk nga dem ñu sang la fokk nga dem ci ginaaw guuy yi ayna allah ana ya allah ku xey suba soti wo ndox barab bi ngay liggéey japp nga ne yow tay do yew japp nga ne fajar dula fi fekk ana confiance sunu ko lutek sunu borom xolal ndaw soosu amone ko lutek ci yalla ne won borom keureum yalla duma setan kon ibrahim lan la ko yalla fayon safara si bul ko lal hajara lan la ko yalla fay tay ndoxum zamzam ko ne ndoxum zamzam ngi mune may manan ñepp ko bëgg ñepp ci barkel muy fajj ay febar té fu mu nek mën do bouger yow rek yoyay bouger mais mom du bouger kuko wéddi lajal fahad bur mak bo mu tabaxé immeublem jël ay machine samp ko ci zamzam né day pomper pour ndox mi yegg yalla mu né ko ya koy fex ba légui yegu ikhwani as-siqa fillah am kulut ci yalla najiruha danañ ko fek enda ummi musa ci yaayu Musa alayhi salam yaayu Musa ëmbna ci jamono jo xamne Fir'aawn mu ngi jël ay armam tas leen ci biir dëkk bi ak biti dëkk bi mu nek xalé bu goor bu juddu indil leen mako ñu roy ko lolu mo tax ñu wara jox suñu bop yalla ñu wara am ko lutte ci yalla parce que yalla programam kenn mënu ko teyé doomu adama tuuti na ci yaay Musa amna ñu koy surveiller amna doom fekke wuñ ko lan la ko sunu borom subhanahu wa ta'ala wax kero ba mu amé doom mom yaay Musa yalla mu ne wa awhayna ila ummi Musa man yalla ma wahyu yaay Musa ma wax ak mom lan la ko wax man yalla maniko anardi'ihi an ardi'ihi nampal ko nampal ko mum suuf bo pare nampal ko nga lance ko ci ay sagar nga ut ben caisse dugal ko ci nga tek ko ci dekh gi Allahu akbar lolou bo amone dom legui legui fi ñu wax la ko ñine la sangal ba mu set nga def ko ci ay yereem nga def ko ci carton nga tek ko ci mbedd mi ki la wax lolou lokay wax yalla nak waxul yaayu Musa sa nga tek ko ci mbedd mi da ko ne tek ko ci dekh gi fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi bo tite ci xale bi sanni ko ci bir dekh gi dekh lire kula wax lolou waye kan mo don wax ak mom Allah lol mo tax mu am confiance mu defar xale ba mu rafet tek ko ci caisse djel caisse gi tek ko ci dekh gi yalla mu ne tay ma yobbu caisse gi ci ki rayate mu xamne ki bokku ci ku ñuy ray il faut ñu am confiance ci yalla suñu ñak confiance ci yalla motax ñu mel ni ñu mel motax ñu nasax motax l'islam bi tardé motax diiné ji nasax waye sahabatul kiram même ñom seen qissa nga ñew biñu amé kulutu ci yalla fan lañ yobbu diiné ji tay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ñuy netali yaayu Musa ba mu tégué xalé bi ci ndox mi yalla né vague yi yobul leen mako kër fir'auna lan la yalla wax yaay Musa wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayk mané soxna sina sunu borom han muneko bul tit bul jak ki dina la ko dello jabaru fir'aun nek ci geej gi sangu mok ay mbindanam ak ay jankam ba mu seen caisse gi di ñew mu ne li la caisse la ñu ne ko waaw mu ne indi leen ko ñi sobu ci dex gi sobu dem fey indi kess gi ñu ne ko dom bu goor ci nek xam nga yalla lan la ko lan la amble kess gi wa alqaitu ilayka mahabbatan minni ku xol kess gi rek bëgg lire bi ku ko xol rek bëgg xalé bi aya bobu la njabar kat di yeul di ci njabar jigen ni wa alqaitu ilayka mahabbatan minni japp nañ ne koko defal rek mu top la Allahu akbar xol musiba fir'auna xol ko bëgg ko te mo ne won ku judd nek goor nañ ko ray lutax ki duñ ko ray te mi ngi ni goor la Allahu akbar jabar ji lan la wax qurratu ayunin li li sama banexu xol la ki mom nañ ko bayyi def ko sunu dom amana mu jeriñ ñu xam ngeen yalla lan la fay yalla yi musa kérok bamu amé kolut ci yalla yalla dello ko musa ba musa nekk ci kër gi di joy ñu né il faut ñu am ko ko nampal ñu wër ay nampal kat kuñ ko indil musa bañ kuñ ko indil mu bañ rakku musa bu jigen magam bu jigen ci palé bi lay liggéey mu né xamna ko xamné buñ ko indé du xalé bi du bañ ñu né ko demal gawal bolé ko sax nak ak ay garde warlo ko fas mu daw ñu indi ndaw si mu ñew né bismillah joko wén bi xalé bi nopi ñu loser ndaw si ci palé bi diko fay salaire yalla fay nak wala fay yalla delo nak ko ba paré yalla fay nako ba paré benen garat bi muna gëna reuy yalla muné waja'iluhu minal mursalin gis nga bo amé kolouté ci yalla yalla dalay fay sa yo amé kolouté ci yalla so défé dara ngir yalla nga am kolouté am yaqeen né yalla wallahi bala jant bi so yalla fay la mais mal asaf sunu imani mo fay amutuñu kolouté ci yalla motax njabar kat yi am ci sunu nulu place set kat yi ginaase gisane kat yi lan ngeen deg moy legui gisane kat bi doon faye ko junni ñaari junni lay faye ko c'est parce que legui rang bi dafa beuri ba parete day limiter 40 personnes xol gisane kat ak yow julit ñu téré la gisane ngay dem di xol lan ngay xol sa avenir Allahu akbar mustaqbalaka gadan est ce que suba amna ko amna ko xam luy xew lan la yalla wax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam lan la wax ci qur'an qul law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr wa ma massani yasu man sax suma xamon suba luy xew kon lu bax rek lay am lu bon du malal yalla mun la ya'lamu al-ghayb man fi as-samawati wal-ard illa allah ken xamul kumpa ken xamul suba dañuy fen rek parce que dañu xam xed wi lan ce moy sen problème Sénégal bo xajé mbolo mi ñetti xaj nga jël pa yi tek fé jël xalé goor yi tek fé jël xalé jigéen yi tek fé jël maire yi tek fé ku nekk amna problème bo ñëwé ci jigéen ñi wujju lañuy bañ nga ñëw ci xalé jigéen yi sey lañ bëgg nga ñëw ci xalé goor yi tukki lañ bëgg nga ñëw ci pa yi kër guñ tabax lañ bëgg jeex bo ñëw njabar kat bi ne la ah yow da yaangi ut kër fekk yow da nga luwé juroom ñaar fukki at lay wax Allahu akbar yow de yow deug yow ya fi man nga ñew ci xalé bu jigen bi mu ne karaj karaj gis ne la yow de amna ñett ñu lay sét ci xalé bu jigen bo fi gis juroom mang koy sét ci waxuma la ñett yow de juroom mang lay sét ci mu ne la Allahu akbar wa ñom ñett nak nga ni ko ah ñett lañ ku ci xéssul fa nga ñul ku xéréel gi mu genn ne ki day gis wor na yalla day gis la lay gis ku ñoon ma wala lol legi suba legi milliards yi wol ma mais ayna Allah ana yalla ana yalla mbokk yi subhanahu wa ta'ala so dewe ala dugu bammel loy wax yalla xalé goor yi ku fi ñew nga ni ko jang na ba paré samay keuyte ngi ni nga sanni affaire yi ne ko yow day ñent yoon nga ni ubbe ko bi nga jëm amerique allahu akbar nga gis mu jégé ci la wa bi italy la jëmé bu italy bi day xawa deugër tuti bi fokk ñu def ci sarax gis nga sarax bi ñaata la nga ni ko il faut nga def juroom ñaari juroom ñaar mu genn loko wax mu dem indi jiko te dara du ci deug li rek moy problème xet bi li moy problème société bi jigen ñi mag ñi ku fi genn nga ñew nga ne ko yore sa jëkkeur amna fu muy fréquenter te bo gaawul dina len tak bo gaawul legi suba mu tak mu ne la fi ma tok la koy def duma delu di ñewat xexna li moy xet bi su ko rewé njabar kat li ci li la ñuy ray duñu indil problème kenn mënatul tok kenn xelam mënatul dal gisane guddi gisane beccëk télévision yi radio yi dem nañ sax ba ubbi ci radio as-siqa billah nañ am confiance koulité ci yalla lol dang koy jang ci sahaba muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kérok bañu né inna an-nasa qad jama'u lakum fakhsawhum lan lañ wax ñu am confiance ci yalla ak ku xam yéféri nu mu soxoré ak ku xam mbolo yi nuñu mel ahzab bani nadir bani qaynqa quraysh ak yahudi kër xam nu mu tollu ñom ñep ñu dajalo ñu ne sahaba yi tay ngeen dé lan lañ wax qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ñun yalla doy nañu mbokk yi musa ci bopam jangale na confiance biko firaawna dakke ak dolem ko len firaawna jamono yoyu firaawna nga xamne dafa gouverner won aduna ak dole ji firaawna amone top ben yonent ben nitu yalla ba ci geej fi geej mo fi nek fi firaawna mo fi nek ñi amul iman melne nun nan inna lamudrakun tay ñu de dinañ ñu japp musa ak armée bi limuy bari firaawna fasami soldari armée bi jaasi xej yi fitti yi mu xol len gis pend be pousser bi dem nañ fi ak dakar nuñu tollu nuñu bare ti tuddé tay ñu dé mu nan len la inna ma'i rabbi inna ma'i rabbi allah dañ xol suñu bop wallahi buñu amul pass pass yi dañuy julli ba son wor ba son jang alquran dara ni rek fokk ñu am koluté ci Allah subhanahu wa ta'ala ñu am confiance aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahdahu ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بوكي pour ñu xamne dañu wara am koluti am siqa am confiance ci sunu borom dafa am ben couple ben goor ak ben jigen bu doon sey sen sey lan moko lal yermande beugante ñom ñaar kenn ku nek day wax moromam ma la gëna bëgg ba nit ñi diko waxtane waaw ñaar ñi mom kan mo gëna bëgg moromam ñepp diko waxtane dekk bi ñepp xam leen ni ñu bëggante benn bis ñu daldi and tukki di fexeeli seen xol ñu jël bateau bi dem ba digg geej yalla indi mbiram asaman si lendem xim bi commencé denu yu commencé geej gi fess sambara ndox mi di soté kaw asaman gal gi commencé weng ñi nek ci gal gi ñop di yuxu way yalla dafa natt won ñaari couple yoyu ku goor ki dafa dal ku jigen ki dafa eppal munul muñ dara du wonna baat mais waji dafa nopi dafa yaru nonu ñu nekké ci bir gal gi ak gal gi ni mu wéngé ñepp di yuxu ndaw si daw ñew ci jëkër gi xol ñepp ngi ku nekk ya nga ut no rëccé jëkër gi mom mu ngi tok ben place rek ne tek jabar ji poñé ko yuxu ko ne ko yow xana do nit ku nekk ngi bëgg rëcc ñi ngi japp seeni doom ñi seeni jabar yow nga tok rek yaccaral yambaré waji dal di jog taxaw genné ben paka ci posam dal di yuxu ndaw si première fois am tek paka bi ci dënd bi ndaw si ré muné ko loy ré muné dama xamné sa paka bi do mako jam lutax parce que dang ma bëgg. Allahu akbar. Waaji daal di toogaat. Mu ne ko lu tax ngay toog. Mu ne ko yow ba nga bëgg ma bëggee da ngaa am ci man kóolute. Man damaa bëgg yàlla xam naa ne lii day upp rek yàlla day téye gaal gi. Damaa am kóolute ci yàlla. Yaa ngi ni bëgg ma ba bi ma jëlee paaka teg sa dënn. Da ngaa am ci man kóolute xam nga ne paaka bi du la laal. Waaw man tamit ma am kóolute ci sama borom. Lii yëpp ngelaw la rek day jàll. Yàlla subhanahu wa taala day téye gaal gi. Nga bëgg ma nekk fi di yëngatu du ma yëngatu. Loolu mooy kóolute ci yàlla mbokk yi. Suñu tolluwul fii dañuy nax suñu bopp. Ibadallah ya Abdallah laa taxaf bu ragal. Fallahu yuhibbuk yàlla daf la bëgg. Kenn ci ñun warul am laam laame ne moom yàlla daf ko bëgg. Su la yàlla bëggul woon doo nekk nit daf lay def nga nekk rabu àlla. Nga nekk mbaam xuux. Mbaa nga nekk jën ca biir géej ga. Wala nga nekk fas mbaam sëf. Waaye yàlla daf la bind nga nekk nit kon daf la bëgg. Lan la wax? Walaqad karamna bani aadam. Benn. Lan mooy wane ne yàlla daf la bëgg? Mu boole la ci ummatu Muhammad. Kuntum xayra umma. Kon looy tiit. Boo amee borom bu mel nii ak yow. Wa huwa allazi ladayhi alqudra. Mooy borom kattan moom yàlla. Subhanahu wa ta'ala kattanam doy na rek ci lim ñu wax ne yowmal qiyam asamaan ak suuf dama koy lem téye ko ci sama benn loxo. Loolu la góor gi naan Allah soo hulaaka o jola. Allah soo hulaaka o jola. Yàlla buñ ko ragalul rek daf ko neex. Buñ ko ragalul daf ko neex. Keroog ba mu bëggee banu Israël ragal ko ci 24 heures bi. Fi ñu toog la yàlla dijjati benn montagne tiimale leen ko ne leen xuzu maa atee naa ko mbiqu wa ñu daal di koy jël. Ci ay seconde yàlla ñuy wax ak ñoom ñu dëgër bopp yàlla dijjati benn montagne bi tiim leen. Ñu koy sujjootal ñu teg seeni lex nii lañ teg lex yi teguñu jëy. Moo tax bu ñuy sujjoot ñoom nii lañuy teg duñ teg jë. Ñuy xool ndax duñu sujjoot mu ñëw seen kaw. Yàlla ne leen xuzu maa atee naa ko mbiqu wa ñu jël. Kon yàlla buñ ko ragalul da koo neex. Allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaa'i wa arina albaatila baatilan warzuqna ala ijtinaabi. Allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma fa nas'aluka an turuddana ala diinika maraddan jamiila. Allahumma ahsin aaqibatana fi al'umuri kulliha wa ajirna min khizyi ddunya wa azaabi alaakhira. Allahumma ighfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wa la tu'azibna bacda almawt birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Allah.